Welkom iedereen bij IT-bende 117 van 26 augustus 2011. In de box hangen Luc Sala, Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. Daar zwerft ergens rond in mijn Skybox, maar krijg ik op dit moment nog niet in het chatsysteem. Ik wilde meteen beginnen met podcasts. Iedereen luistert nu naar deze podcast. Vorige week toevallig hadden we het over muziek, over het Podsafe Music Network. En dat daar dus 85.000 nummers zijn die wij iets mee zou moeten. Eigenlijk iets moois maken. Ik had het over de Best 9 Indie. Dus een soort top 9 in een podcast verwerken, zodat je precies een goede lengte podcast krijgt. Allemaal fantasie-dingen die ik ooit eens had, maar nooit uitgewerkt zijn. Deze week kwam in het nieuws dat Radio 538 stopt met podcasts door de hoge Buma Stemra-heffing. Zij hebben dus niet gebruik gemaakt van het Podsafe Music Network qua licenties, maar gewoon van commerciële muziek. Moeten daar nu hun Buma-rechten voor afdragen. En ja, dat wordt ze gewoon te duur. En het is dus, ja, een gigantische rem op alles, zo'n Buma, zou ik haar zeggen. Het is jammer. Maar aan de andere kant, je ziet dus ook niet dat zo'n Podsafe Music Network dan uptake krijgt. Of dat radio. Eigenlijk zou het dus zo moeten zijn dat ze niet moeten stoppen met podcast, maar dat ze gewoon moeten zeggen, we gaan vanaf nu alle muziek van het Podsafe Music Network halen. Ik kan ze een harddisk met 85.000 nummers geven, wat ze gewoon mogen draaien. En daar zit echt wel kwalitatief goede muziek bij. Ja, maar wacht eventjes. Dat... Een paar liedjes. Zij zenden programma's integraal. Converteren ze naar podcasts die ze dan aanbieden. Mm-hmm. Programma's die ze volgens mij in de late avonduren aanbieden, waardoor er op dat moment weinig luisteraars zijn. Dus het gaat niet om een paar liedjes die. Nou wel, want het gaat juist de gewone podcast voor de rest, zoals wij hem maken, daar hoeft nog niemand licentiekosten over af te dragen. En ik heb in de vorige podcast heb ik een nummer erachter geplakt, een muzieknummer. En dat nummer komt van het Podsafe Music Network en daar hoef ik nooit ook maar 1 cent voor af te dragen. Wacht eventjes. Ja. Dat is even simpel. Kijk, In Amerika kan men roepen wat men wil. Het is zo dat dus in Amerika, daar zit een andere auteursrechtconstructie. En als in Amerika iemand tegen mij zegt, of zelfs dat schriftelijk bevestigt, dat ik een liedje op een podcast mag zeggen of mag uitzenden of wat dan ook. Hè, dus de maker, iemand met rechten, dan is dat geen probleem. Dan mag ik dat doen. In Nederland is die Buma Stemra constructie zo dat als je lid bent van de Buma Stemra of lid wordt, dan geef je daarmee aan Buma Stemra wereldwijd het recht om alles wat je nog ooit zult gaan doen of ooit gedaan hebt om daar recht over te claimen. Dat is dus heel wat anders. Je kunt daar geen afstand van doen in Nederland. Je kunt dus niet zeggen, ach, ik vind jou aardig voor een of ander goed doel. Ik zing een liedje, dat mag je wel op het internet zetten of uitzenden. Dat kan niet in Nederland. Dat hebben ze dus op een nare manier hebben ze dat gedaan. In Duitsland is dat ook zo en daar is enorm veel kritiek op. Want dat betekent dat iemand die zijn liedjes via internet wil promoten, een stukje van zijn liedje, dat ook niet kan doen. Want Buma Stemra claimt altijd recht. Nou, als dus in Amerika iemand zegt, dit is een podcast rechtenvrij, zegt dat niks voor Nederland. Als Buma Stemra denkt dat die persoon of de muziek die gezongen wordt, of de tekst, of bij wijze van spreken de toeter op de achtergrond, toch van een Nederlandse Buma Stemra lid is, dan gaan ze geld claimen. En dat is heel lastig. Die Buma Stemra is in Nederland gewoon veel strikter. En eigenlijk bijna benauwend strikter dan de Amerikaanse wetgeving. Waar het is zelfs zo is in Amerika dat als je een liedje of een tekst of wat dan ook niet registreert, dan het sowieso public domain is. Je moet daar dus moeite doen om je nummertje te registreren. Als je dat niet gedaan hebt, dan... Nou, je kan natuurlijk Creative Commons heeft natuurlijk hele mooie dingen opgezet voor de wereld, zal ik maar zeggen. Dus je kan vrij makkelijk als producer een licentie eraan aanhangen. Ja, maar je kunt dus in Nederland, als jij dan een toeteraar in je orkest hebt die lid is van de Buma Stemra, kan dat niet. Ja, en daar is veel kwestie over en er is ook wel discussie over dat ze zeggen, ja goed, dat is misschien te strikt en wat dan ook. Maar op dit moment geldt dat dus. En dat zie je, hè, Radio 538... is daar dus tegenaan gelopen. Want die hebben natuurlijk een reken gekregen van Buma Stemra. Nou, ik weet dat nog uit de tijd van mijn televisie, dat Buma Stemra dan zegt, nou, we schatten in dat u zoveel daar verdient, daar willen wij 15% van hebben. Dat de omzet van uw station of van uw podcast zoveel geld is, of zoveel mensen bereikt, dan willen wij 15% van de reclame hebben. Of ze zijn daar nogal heftig in. Dus ik hoop dat zo'n organisatie als 538, die toch wel een beetje publieke opinie kan bespelen, daar eigenlijk eens wat aan gaan doen. Buma Stemra is een hele nare organisatie, zeer onduidelijk, zeer duur betaalde. Echt, het gaat om tonnen en tonnen naar de directie. Oude jongens Gentenbrood en erg ondoorzichtig. Geef dus geen antwoord op hoeveel hun directeuren bijvoorbeeld verdienen. Maar het kan dus wel zo zijn dat als we nou toch dit Podsafe Music Network, wat het van Mivio afkomt, laat ik maar zeggen van de Adam Curry podcast school, komt, daar zijn dus mogelijkheden eigenlijk gewoon. Die liggen daar. Die liggen daar een beetje te slapen. Maar die liggen daar wel, die mogelijkheden met die muziek. Want als je natuurlijk dat, als iedereen via de radio of via de podcast alleen maar dit soort indie muziek wordt die indie markt gestimuleerd. En gaat iedereen natuurlijk gewoon indie muziek produceren. Het geld wordt toch verdiend met gadgets en petjes en t-shirts en concerten. Dus het is voor een artiest niet echt een heel erg groot drama om zijn muziek naar het Podsafe Music Network te uploaden en te zeggen, dit is voor elke podcast gratis uit te zenden. Het is zelfs zo dat de licentie zegt dat je natuurlijk gewoon je muziek alleen maar gratis mag in een podcast verwerken. En niet dat je ook de muziek gratis mag verkopen of zo. Maar het is niet zo dat je nou je hele werk op straat legt. Ja, weet ik wel. Maar dat geldt dus niet voor Nederlandse mensen die lid zijn van de Buma Stemra. Oké, maar dat zou dus kunnen zijn dat het hele netwerk daarop gescreend is. Het Amerikaanse Podsafe Music Network. Dat dus daar gewoon geen muziek in voorkomt die ook bij de Buma is aangemeld. Ja, het is echt werkelijk waar. We zien dat steeds, dat dit soort auteursrechten situaties buitengewoon moeilijk zijn. En dan wil ik even een brug slaan naar wat er met Samsung is gebeurd. Hè. Daar is ook een rechtszaak over octrooien. Maar niet alleen octrooien, maar vooral ook wat we dan in Duitsland Gebrauchsmuster noemen. Het uiterlijk van de Samsung Galaxy S, een aantal smartphones. Mm-hmm. En 10, dat is een tablet. Nou, de Nederlandse rechter heeft uitspraak gedaan. Die heeft iets gezegd over een octrooi, over het laten zien van foto's, wat dan in Android wel zou zitten en daarmee ook gevaarlijk is voor HTC en andere jongens. Maar daar zit dus de Nederlandse rechter heeft gezegd dat op basis van het octrooirecht dat de smartphones niet verkocht mogen worden, omdat daar dat in zit, dat foto bekijken. Maar dat de klacht van Apple over het gebrauchsmuster van de Apple iPad 2 versus de Samsung, dat dat niet geldig is. He, dat dat dus onvoldoende validiteit heeft. Nou, van de week komt er weer een rechtszaak in Duitsland daarover. Maar het is wel een verwonderlijke uitspraak, maar die ook wel een beetje aangeeft dat op het gebied van rechten, he, want in feite zijn octrooien natuurlijk ook auteursrechten, dat een kwestie is waar op dit moment heel veel over te doen is, maar daar kan echt geen zinnig woord over zeggen. Nee, dat ze hebben, wat is dat, 24 augustus hebben ze nog gezegd dat het toch mogelijk een invalid patent lock is. Dus je weet eigenlijk niet waar het over gaat. Ze gaan gewoon door met vechten natuurlijk. Ondertussen En de Nederlandse rechters die daarover moeten oordelen, ik kan me dat voorstellen, dat is bijna niet te beoordelen. Want ja, het zou dan gaan om een stukje code en het lijkt er een beetje op dat er nu een uitspraak is gedaan waarmee Samsung door snel een update door een snelle update voor dat programma te geven, daar weer onderuit kan komen, ze toch weer kunnen gaan verkopen. Het is wel zo dat Samsung hierdoor een enorme zeper krijgt natuurlijk in de markt. Ik geloof niet dat iemand die nou die dingen in zijn winkel heeft liggen ze niet zal verkopen, maar Samsung zelf mag natuurlijk niet uitleveren. En ik denk dat dit wel eens een miljardenzaak kan worden. Het gaat om de grootste concurrent, zou je kunnen zeggen, voor de iPad 2. Dat is die tablet van Samsung. En nu is het dus een zaak van rechters en uitspraken en vage verhalen. Nou goed, we hadden al eerder geconstateerd dat het wel vrij sneu is. Dat er blijkbaar ook enige zorg is bij Apple over dit artikel. En dat ze toch een beetje de hete adem voelen. Hoezo hete adem voelen? Nou ja, van dat er allerlei geweldige Android-applicaties op de markt gaan komen die ze langzaamaan voorbij gaan streven. Ik denk dat dit komt door het succes van de Samsung Galaxy. Het is eigenlijk een soort bevestiging van het succes van de Samsung Galaxy natuurlijk. Ja, maar totdat natuurlijk een Amerikaanse rechter, totdat ze weer een argument vinden om te zeggen, ja, maar wacht eens even, Apple heeft dit ook al gepikt van iemand anders. Hè? Het was Stanley Kubrick heeft in een film in 1986 al een apparaatje in een film laten zien wat lijkt op een iPad. En wat. Dat soort dingen wordt dan in zo'n rechtszaak aangevoerd als prior knowledge heet dat. Hè? Dat er dus dat het idee al bestond. Hè? Dat je dus niet kunt patenteren dat je een plat aanraakscherm gebruikt als interface. Hè? Dus in die hele octrooiwetgeving is het hele probleem dat ze in verschillende landen verschillende interpretaties hebben van wat in Nederland heet een uitkomst op het gebied van de nijverheid is. Hè? Er moet, dat is het Nederlands criterium, een uitvinding moet een uitkomst bieden op het gebied van de nijverheid, een verbetering, iets wat aantoonbaar is. Nou, is het gebruik van de letter A of het tekentje bijvoorbeeld zoiets. Hè? Op dat niveau zijn al een heleboel ruzies uitgevochten van het veel te brede patent. In Amerika ligt dat dus wat soepeler. En dat leidt tot patenten die voor alles en nog wat bruikbaar zijn. Enorme rechtszaken die honderden miljoenen kosten. Uiteindelijk vaak geschikt worden. Of men neemt dan maar zo'n toko over om dat te doen. Ja. Nee, dat zagen we natuurlijk al. We zagen het trouwens over ruzie maken en Buma's en rechten. Dat ook, tenminste, ik zag iets over Rob Bolland. Hij is naar het hoofdkantoor van de Buma gegaan om informatie. En omdat hij natuurlijk geld verwacht van de Buma, blijkbaar. Daar in conflict over is. Hij is steeds agressiever, is hij zich gaan gedragen. De politie is gebeld, hij is opgepakt door de politie. Dit is de man van Bolland en Bolland. Ja. Juist. Ja, een van die twee broers. Ja. Okay. Ja. Goed, hij is op dit moment weer vrijgelaten. En door een proces heeft hij wegens huisvredebreuk meegekregen. Nou, het geeft wel wat aan dat als je als Bolland en Bolland ongeveer de medewerkers van de Buma in elkaar bent gaan slaan op het hoofdkantoor. Geeft toch wel wat aan. En ik denk dat de gebroeders Bolland juist een van de mensen zijn die natuurlijk flink geprofiteerd hebben van de Buma in het verleden. Ja, laat vast meer achter. Mm-hmm. Ja, nee, de details worden natuurlijk niet gegeven. Alleen dat hij opgepakt is om wegens agressief gedrag op het hoofdkantoor. Ik stel me voor dat hij met een hamer in het rond is gaan slaan. Maar zo erg zal het wel niet zijn. Nou ja, goed, dat is even over mensen in de media. Steve Jobs gaat weg, hè? En dat was toch wel het nieuws van de week in de ICT-wereld. Ik wou zeggen, dat is het enige wat ongeveer op alle nieuwsitems stond. Ja. Nou ja, toch in zekere zin belangrijk. Het zat er natuurlijk in, hij is ziek. Niemand praat over hoe ziek hij nou is, maar de foto's spreken toch wel een beetje voor zich. De man ziet er niet gezond uit. Voor zover je daar iets over kunt zeggen natuurlijk. Nou, zijn opvolger is al een tijdje ingewerkt, dus dat is het probleem niet. Ik denk eigenlijk dat Steve Jobs zich ook op termijn nog bezig zal houden met het bedenken van nieuwe dingen. En je zou zelfs kunnen zeggen dat het feit dat de dagelijkse leiding niet meer bij hem ligt, dat hij gewoon meer tijd heeft om na te denken over wat mensen nu werkelijk nodig hebben. En dat is natuurlijk altijd zijn kracht geweest. Hij heeft altijd een goed inzicht gehad in de menselijke behoeftes, laat het zo maar even noemen. Ja, dus jij verwacht dat hij misschien, maar dan moet hij wel de invloed houden, zal ik maar zeggen. Als hij dus maar hij heeft toch de aandeeltjes zo gezien. Hij trapt hem niet meer weg. De man heeft zoveel aandeeltjes gekocht. Kijk, dat was ook duidelijk. De aandelen zijn sinds hij weer is aangetreden in 1997, zijn 80 keer zoveel waard geworden. Ja, en op dat moment hebben ze hem binnengehaald. Was er te weinig geld, heeft hij zelfs 150 miljoen namens Apple moeten lenen bij bij Microsoft. Ik denk dat hij toen ook aardig ingekocht heeft. Mm-hmm. Ja, ja, Tim Cook, de nieuwe... Ja, want hij had toen een deel van zijn business verkocht aan Disney. Waar hij nog een hele tijd... hij had toen net Pixar gekocht. Dus geld had hij genoeg. Ik denk dat ze hem niet wegkrijgen, hoor. En dat zou ook heel dom zijn. Ik bedoel, de man heeft bewezen dat hij wat kan. Nou, hij wordt er toch ook niet uitgewerkt? Nee. Hij treedt terug. Dus, ja, maar goed, het kan natuurlijk zijn dat hij nu een Apple-stoel gaat bedenken. En dat de Apple-organisatie denkt, ja, een stoel van Apple, dat lijkt me nou niet een goed plan. Toch, het kan zijn dat hij nu met een iets komt waarvan de hele Apple, de nieuwe Apple, zegt van ja, leuk een Apple-stoel. Maar... Nee hoor, ik denk dat zijn macht daar, dat zijn positie daar heel stevig nog is. Het enige is, het is een lastige man, ja. Ik denk dat hij ik ken iemand die zijn eerste werknemer was van Apple. Carmack van de games industry. Bedenkers, leiders van ID Software. Als die man iets roept, dat was in het verleden zo. Hij riep iets over OpenGL. En vervolgens zakten de aandelen van Nvidia en ATI een stuk. Omdat hij niet genoeg deed op dat gebied. Steve Jobs heeft een enorm inzicht, wat je inderdaad al zegt, over wat mensen precies willen. Dus als hij met een idee komt, dan zullen ze zich wel twee keer bedenken voordat ze zeggen van, nou, dat is stom, dat doen we niet. Nee, dus en anders verkoopt hij 20 aandeeltjes Apple en start een nieuw bedrijf. Denk ik toch, zal hij toch inderdaad aanzienlijk invloed houden. Ja. Heel goed. En denk eraan, hij is ook nog lid van de... Hij heeft 7% van de aandelen in Disney, hè? Dus de man heeft dus invloed in Pixar en op alle... Nee. Het enige probleem zou kunnen zijn dat hij zijn ziekte niet... dat misgaat. En dat zou werkelijk jammer zijn. Ja, wat ik wel interessant vind, hij wordt nu als de Leonardo da Vinci van de ICT-business. En de... Nou ja, goed. Hij wordt de meer geprezen dan de heilige, zou ik maar zeggen. En er is niemand vergelijkbaar. Ik heb daarover geschreven dat er een andere man was. Dat was Jack Tramiel. Die twee keer een bedrijf naar een omzet van 1 miljard heeft gebracht. Dat was Commodore en Atari. En die was toch wel vergelijkbaar in de zin dat hij heel goed aanvoelde wat voor spulletjes die naar het volk moest brengen. Hè? De Commodore 64 en de Amiga. Steve Jobs heeft dus ook twee keer een miljardenbedrijf gered. In de zin, de eerste keer door Apple op te zetten. En de tweede keer door Apple weer te redden van toch een vrij drastisch slechte situatie in 1997. Ja, maar in die tijd dat het dus goed ging met Apple is nou die Tim Cook al 12 jaar werkzaam op de achtergrond. Of eigenlijk bijna direct onder Steve Jobs. Die neemt het nu over. Dat de markt reageert met 5% aandelenzak. Terwijl toen de ziektebeelden eerder bekend werden, 2 jaar geleden of zo, zakte het aandeel Apple met 25%. Dus 5% aandeel is gewoon dat de mensen toch wel vertrouwen hebben in dat Apple, dat Tim Cook op dezelfde voet doorgaat en Apple verder leidt. Wat ik ook denk wat ermee te maken heeft, is dat men al langer weet dat hij ziek is. Hij is al eerder ziek geweest. En ik denk dat een hoop mensen het aan hebben zien komen en daardoor ook verwachten dat Apple de nodige maatregelen heeft genomen om de overgang goed te laten verlopen. Mm-hmm. Dus men is minder bang dat het ten koste gaat van de inkomsten bij Apple. En daardoor zakt de koers minder dan voorheen. Ik zag trouwens nog even over die Tim Cook nog een interessant iets. Ergens in een van de 4 miljoen artikelen die op dit moment op de rond zwerven over de nieuwe CEO. Hij was in de vergadering of zo, ging iets niet goed in China met Apple. En hij was in de vergadering van we moeten zo snel mogelijk heen om dat te fixen. En de man die daar heen zou moeten, die zat ook bij die vergadering. En na een half uur schijnt hij Tim Cook te hebben gevraagd van waarom zit je nog hier? Dus toen is die man in zijn auto gesprongen en naar het vliegveld gereden en naar China afgereisd, midden in de vergadering. Dat lees ik in ieder geval op in het bedoelt, nieuws. Tim Cook is ook geen lievertje? Nou ja, in ieder geval wel. Als je zulke vergaderingen houdt, dat lijkt me toch wel heel bijzonder. Nou, luister, Steve Jobs, was ook een vreselijk lastige man hoor. Zeer eigenwijs. Ik ken iemand die zijn eerste werknemer was. De eerste werknemer van Apple dus. Die nog bij ze in de garage gewoond heeft, zal ik maar zeggen. Op de bank geslapen heeft 2 jaar. Daar ook niet vreselijk rijk van geworden is. En ik krijg tot de indruk dat in ieder geval het sociale inzicht voor zijn werknemers van job niet goed was. En voor de rest was het een tiran. Mm-hmm. Je moest doen wat hij wilde. En dat heeft al eerder tot problemen geleid. Het is dus, hij heeft zijn bedrijf geleid als een keizerrijk of een koninkrijk. En niet als een zeg maar een gelaagde onderneming. En het kan zijn dat die Tim Cook datzelfde stijltje heeft. Nou, blijkbaar. Ja, het is een beetje de stijl. Ook als je bij Apple buiten de boot valt, dan moet je weg. Het is wat dat betreft, ik heb dat wel eens als een fascistisch weede bedrijf opgeschreven. De hele aanpak is, you're with us or je bent met ons of tegen ons. Je bent een Apple gebruiker of je bent, ja, je hoort er niet meer bij. The rest of us, hè, dat idee van wij zijn een club. En dat is het hele verkoopwonder eigenlijk van Apple. Dat ze in staat zijn geweest om, en dat is zeker duidelijk in de mobiele markt, om mensen zover te krijgen dat ze gewoon Apple-fans zijn. Het is meer een geloof dan een feitelijkheid. Je koopt altijd een nieuwe iPhone, iPhone 5. Mensen hebben allemaal een iPad gekocht. Je bent bijna verslaafd aan dat ik ben Apple-gebruiker. En natuurlijk, het is een hele goede interface. En intuïtief. Maar als je nou heel goed kijkt, dan zie je dat Apple eigenlijk ook niet qua innovatie vooraan heeft gelopen. Want ze hebben bijvoorbeeld de Mac was eigenlijk toch via de Lisa kwam van de Xerox Park. Heel veel apparaatjes hebben ze gewoon nagemaakt. En soms ging dat mis. De Newton nog in 1983. Hè, zo'n kleine PDA is misgegaan. Er zijn reeksen Apple computers, Apple 3, maar ook de Lisa noemde ik al. Er zijn een heleboel dingen misgegaan. Ze zijn dus een beetje namakers qua technologie. Maar Steve Jobs heeft dus een heel goed gevoel hoe bijvoorbeeld die touchscreen technologie, hoe die zou doorbreken, hoe belangrijk dat was voor de mensen. En dat heeft hij dus goed geïmplementeerd met een juiste user interface. En die is echt wel heel vriendelijk, maar ook niet zo wonderbaarlijk vriendelijk dat je nu niet kunt verwachten dat Android met een soort gelijksysteem komt. Mm-hmm. He, dus het gaat om esthetica, het gaat om gevoel, om marketing, imago. Ja, grote winkels, he, er zijn geen kleine Apple shops. De echte Apple shops zijn heel groot en he, in Amsterdam schijnt erin te komen op het Leidseplein. Ja. Ja, dus Apple, het is heel interessant om te zien hoe daar een visie eigenlijk neergelegd is en die psychologisch goed onderbouwd is. Wat je wel kunt zeggen is dat de doelgroep van Apple, die altijd een Enneagram 3 groep was, mensen die dus gevoelig zijn voor mode en vorm, ja, dat die zich langzaam uitbreidt en dat er pogingen zijn om dat ook in de zakelijke wereld wat meer succes te krijgen. Dat is overigens wat Steve Jobs zelf geprobeerd heeft met zijn bedrijf Next, toen hij wegging bij Apple, weg moest. En dan praten we over, wat was het, 84. En nadat de Mac in de markt was, heeft hij geprobeerd een operating systeem te ontwikkelen wat meer voor grote bedrijven zou werken. Een Unix-achtig systeem. Dat Next is niet echt aangeslagen, ook qua hardware niet. Maar uiteindelijk heeft Apple het teruggekocht, omdat zij zagen dat zij met hun toenmalige operating systeem voor de Mac niet uitkwamen. En toen hebben ze dus eigenlijk Steve Jobs, die groot aandeelhouder was, weer opgekocht en toen werd hij weer CEO. En toen heeft hij de toko, zou je kunnen zeggen, gered. Ja. Over operating systems. Vandaag is Linux 20 jaar. Tenminste, de eerste 25 augustus 1991 is Linux geïntroduceerd. We hebben nu 20 jaar de Penguin. Ook zo'n religie. Toch? Je kan een Apple op je auto plakken. Religie, maar Linus Torvaldsen is er niet echt rijk van geworden, geloof ik, of wel? Nou, is dat zo? Ik heb geen idee. In ieder geval heb ik niet de indruk dat hij slecht leeft. Dus je hoeft het ook niet te gek te voeren. Maar volgens mij heeft hij wel in ieder geval genoeg verdiend. Ja, en het is natuurlijk toch nog steeds het open systeem. De vraag is alleen of we in een tijd waarin de desktop steeds minder wordt, of dat Linux nog, laten we zeggen, op dat gebied nog impact gaat maken. Of dat het een operating systeem blijft voor servers en de hogere netapparatuur. Nou, je kan natuurlijk denken dat Android op een bepaald moment te closed is, of te Google, of dat er dus nog een verschuiving gaat optreden. Dat er dus over een poosje een Linux-versie komt voor telefoons, of dat makkelijker wordt. Dat je, ja, er is niet onmogelijk dat Linux zichzelf natuurlijk heel eenvoudig laat doorpoorten naar de telefoons die er allemaal aankomen. Dus het zou kunnen dat. Ik verwacht niet dat het zomaar over is met het hele Linux-verhaal. Ook met alle virtualisatie. Het gaat in een bepaalde richting. Ik bedoel, er zijn ook nog steeds mainframes van IBM. En die zullen best wel draaien. Maar dat is geen grote business meer. Misschien wel voor IBM, maar niet in de ICT-wereld. Nee, en de huidige, wat wij al een poos geleden constateren, de huidige laatste 3-5 jaar, de hele virtualisatie maakt het zo makkelijk om oude technieken te virtualiseren, dat je kan het ook handhaven op hele nieuwe hardware of ergens in een hoekje. Ja, ja, je bedoelt, je maakt gewoon een virtuele machine ergens waar Linux op kan draaien. Ja. Of Commodore 64 software of MSX of noem maar wat. Ja. Het is, dat is steeds vaker aan de hand. Ja. Het eigenlijk veel belangrijker voor de industrie is het nieuws dat HP het slecht doet. En die hebben flinke verliezen geleden, maar die hebben een aantal dingen aangekondigd die toch wel heel indrukwekkend zijn. Of indrukwekkend zijn eigenlijk, drastisch zijn. Zoals dat WebOS. We hadden het daar natuurlijk al over in jouw vakantie. Ja. Toen kwam dat nieuws al op de markt. Maar het schijnt ook dat de hardware half op het schop gaat. In ieder geval leeft dat idee nu. Dus marketingtechnisch beginnen nu mensen ook te denken dat HP helemaal langzaam als een business gaat stoppen. We zien deze week Acer, die voor het eerst verliezen heeft geleden op zijn hardware. Ja. Het is misschien ook gewoon een goede zet van HP als Acer. Een bedrijf als Acer geen geld meer kan verdienen met hardware. Dan kan HP mogelijk morgen geen geld meer verdienen met hardware. Nou, ik weet niet waar. Grappig dat niemand praat over inkt en printers. Want dat is natuurlijk voor HP nog steeds een gigantisch geldmaker. Die printerbusiness. Daarom willen ze af van de PC-divisie. Waar de marges minimaal zijn. Mhm. Snap dat wel. Ja, goed, maar we hebben natuurlijk Dell en HP in het zakelijk circuit. Als je gewoon ergens computers wil gaan neergooien in Nederland dan. Is dat een van de twee meest gebruikte keuzes. Dan valt er een van de twee weg. Maar Dell wordt nou niet meer echt gewaardeerd. Vroeger hoorde je nog wel eens mensen die heel Ja, maar wat moet je dan kiezen? Ja? Ja, nee, maar dat is interessant. Dat er dus een nieuwe markt opent voor desktops. Ja, de aanmerkproblematiek als, nou is dat natuurlijk niet helemaal waar, want IBM heeft zijn dingen weggedaan en dat is Lenovo geworden en die maakte eerst alleen maar laptopjes, geloof ik. En nou maken ze ook van alles. Dus dan je komt hebt er Medion gekocht. Ja. Dat is slim. Ja, dus ja. Een soort Aldi-merk. Ja. Maar Medion is kwalitatief niet slecht. Toevallig was er een uitzending in Duitsland over Aldi. En dat is Aldi Noord en Aldi Zuid. En dan hebben ze naar de productkwaliteit gekeken. Die was heel redelijk. Het schijnt dat hun personeelsbeleid niet zo erg klopt. En dat de prijzen niet zo laag zijn als mensen denken. Maar als afzetkanaal is het natuurlijk heel interessant. Het gaat om dozen. Mm-hmm. Ja. Wat wel steeds meer. Wat we steeds meer zien is dat de eindgebruiker gaat zien dat met het kopen op internet. En toevallig had ik hier ook weer een situatie. Mensen kopen dan een Fritzboxje op internet. Dat ding gaat kapot of doet het niet meer. De provider zegt, ja, dat hebben we niet geleverd. Daar doen we niks aan. Dat ligt aan dat boxje. Ja, in eerste instantie roepen ze dat natuurlijk heel hard. Dus dan staat die man met dat boxje in zijn hand. Waar gaat hij naartoe? Die internetverkoper die bestaat niet fysiek. Dus hij moet ofwel naar een klein mannetje of wat hij doet. Hij koopt gewoon een nieuwe. Ja, mm-hmm. Dat is de aanpak. Maar als dat om computers gaat waar spullen op staan en zo, wordt dat dus moeilijker. En er gaat bijna een markt ontstaan, denk ik, voor universele reparatieservice. Ja? He, alle rotsen die mensen gekocht hebben, kunnen we die bij RepNow inleveren. En die dan beoordelen of er nog wat aan te doen valt of niet. Ja, alleen al een backup maken inderdaad voordat je het naar IBM stuurt of naar Lenovo van je data is natuurlijk voor veel mensen waar de hele computer niet meer op start een onmogelijke taak. Ja. En als dus, je dan een schroevendraaier hebt en je schroeft je harde disk los en je hebt nog een andere computer. Ik heb geloof ik 8 computers staan, maar echt waar elke maand gaat er wel 1 ergens raar doen. Nou, dan schroef ik maar weer de harddisken los, want het gaat om de databestanden. En die zitten dan weer over en dat soort dingen. Maar dan moet je toch wel een beetje weten wat SATA is. Bedoel ik. Daar is dus inderdaad is zeker een markt voor. En het is dus wel bijzonder wat er nu op het zakelijk gebied. Je kan natuurlijk denken dat alles naar virtuele desktops en virtuele... De KPN begint natuurlijk virtuele desktops aan te bieden. Dat doen ze wel, maar... En dat is leuk, omdat ze tegelijkertijd Getronix als merk in ieder geval uit de markt aan het nemen zijn. Ja? En daar ook 2500 man aan gaan ontslaan. Dus hun hele move om in de service voor PC's te duiken, is dan toch blijkbaar niet zo goed gelopen. Ofwel, ze verdienen er niet genoeg aan, oftewel, het is te moeilijk. Hè? Maar ik vond dat ook eigenlijk wel een signaal deze week, dat KPN zegt, nou, we gaan dat merk Getronix... Waar ze ook veel geld voor betaald hebben. Toch maar eventjes opdoeken. Ja, het is lastig. Die bedrijven zijn ook constant. Getronics en Atos Origins. Sturen natuurlijk naar de grotere bedrijven in Nederland. Bakken aan rekeningen. Performen redelijk slecht voor het geld wat het kost. En er wordt natuurlijk gewoon vanuit allerlei grote instanties gezocht. Naar wegen om dat beter te doen. En blijkbaar kunnen de Getronics en de Atos Origin van deze wereld dat helemaal niet bieden. Nee. Ja, ook daar zie je zitten dus gaten in de markt. Dat zijn dus allemaal businessmodellen die zouden kunnen werken met een dealer of een distributiesysteem, ook op het servicegebied. Want wat kost het om een vent van... 1 kantoor van Atos Origin of Getronics in een auto te laten stappen en naar een klant te rijden. Dat is gewoon onbetaalbaar geworden. En als dat meer dan 20... KPN, als je nu een ADSL-verbinding laat aanleggen, komt Gideon Computerhulp of zo in de meeste gevallen, komt bij jou een kastje installeren. Ja. Of dat nou goed gaat, weet ik ook niet. In de praktijk hebben we daar ook wat bijzondere dingen mee gezien. Maar dat ligt waarschijnlijk aan dat ze gewoon niet altijd de beste medewerkers kunnen vinden. Nee, ook dat. En ook daar weer is een kostenkwestie. Ga je daar goed opgeleide mensen op zetten of niet? Mm-hmm. Als je niet te veel klachten richting de KPN krijgt. En je weet de klachten weg te houden bij de KPN. Dan lijkt het net of KPN je geweldig kan bent. Niet, kan niet anders. En dat is eigenlijk het, niet alleen voor KPN. Maar het geldt natuurlijk ook voor TNT Post. Dat heet ook weer post.nl. Dat wordt steeds minder. Je krijgt steeds minder goed opgeleide mensen. Omdat het goedkoop moet zijn. En het moet dicht bij de mensen zijn. En die twee dingen die verhouden zich niet. Goed opgeleide mensen en dicht bij de klant. Dat zijn twee, die bijten elkaar een beetje. Dus de businessmodellen in de hele wereld van ICT, maar ook de techniek, wasmachines, die gaan zich aanpassen. Maar we kunnen straks toch alles via dus virtuele desktops en zo doen. Ja, maar dan moet je dingetje wel werken. Of, en dat is het alternatief, we gaan naar... thin clients die zo simpel zijn, een beeldscherm met daarin een internet browsertje en verder niks, wat je gewoon aan je internet kunt aansluiten, mm-hmm. Waar niks aan mis kan gaan. Ja. Ja, het is een optie. Google is gestart natuurlijk met het Fiber-netwerk deze week. In Stanford zijn ze live gegaan met het glasnetwerk van Google. Dan kan dus misschien is dat de weg. Google gaat het voor ons oplossen. 150 MB. Google wil veel. Google heeft Motorola gekocht. Ik bedoel, het lijkt wel of op een gegeven moment in die Larry Page Kijk, die Smith die daar zat, dat was een hele slimme, zakelijk goede leider. Larry Page is meer een jonge hond die natuurlijk heel rijk is geworden en het een beetje overgenomen heeft. Maar heeft hij het politieke inzicht wat zijn voorganger had, namelijk dat je in een... laten we zeggen, Google is zo groot geworden dat ze rekening moeten houden met politieke contacten, met concurrenten, vriendjes blijven, met Apple vriendjes blijven, met iedereen, met IBM. Ik denk dat Larry Page daar wat minder gevoel voor heeft. Ik vond die overname van Motorola wat dat betreft matig, ja. Mm-hmm. Zie ik ook niet zo zin. Ja, denk dat als ze nu het Google Fiber Network begint nu dan in Stanford, maar als dat verder uitbreidt, dan heb je kans dat ze te veel tegen zich in het harnas jagen. Ja, dat ze ruzie krijgen met providers bijvoorbeeld. Ja, die dat niet willen met AT&T. En dan lijkt het niks of AT&T niet belangrijk is, maar als AT&T zegt, nou, we gaan alleen op Apple of we gaan juist een leuke aanbieding maken met een voor mij per een Linux smartphone of een WebOS smartphone, of dat is daar ook over. Maar goed, dan kun je, en dat zie je ook in Nederland, dat KPN en zo daar vreselijk mee kunnen schuiven. Als je goed kijkt naar de aanbiedingen van bijvoorbeeld Mediamarkt, dan zie je dat zeg maar de hardware die niet verkocht wordt door de grote jongens met een abonnement, die zie je dan gewoon in de bak bij nou, Mediamarkt liggen voor je. Dat zien we op dit moment. Dat is heel erg opvallend. Je had natuurlijk een poos geleden, als je maar ergens keek en je keek naar BlackBerry, dan zag je de BES en de BIS abonnementen om je oren vliegen. Als je nu naar KPN.com gaat of naar Vodafone of wat dan ook, dan vind ik je knap als je nog een BES of een BIS abonnement kan ontdekken. Dat geeft wat aan. Er gebeurt daar wat stiekem. Ja, dat betekent dat de verkoop van BlackBerry's natuurlijk enorm terugvalt. BlackBerry's worden gewoon verkocht, maar dan met normale abonnementen, zonder BIS of BES. Wat waren dat voor BIS of BES? Ja, dat waren de abonnementen waardoor je over de hele wereld de BES, kon je dus je e-mailaccount in Canada in een server inkloppen. En dan kreeg je gepusht je mail over de hele wereld voor één tarief. Voor de zakelijke... Oké. En dat schijnbaar willen ze dat dus niet meer. Ja. Nou ja, BlackBerry natuurlijk wel. Maar KPN heeft het gewoon... het is gewoon echt niet te vinden. Het zal misschien nog wel ergens in een backdoortje te bestellen zijn. Het staat gewoon niet meer op de site, zowat. Maar dat politieke spel... Hè, van hoe ga je om met providers, met hardwareleveranciers... Dat wordt voor Google steeds belangrijker. Dat is eigenlijk voor Apple was dat al heel belangrijk. Voor IBM in het verleden heeft dat geleid tot allerlei rechtszaken. En consent decrees. En in Amerika ben je als bedrijf groter dan een bepaalde maat. Moet je enorm politiek gedekt zijn. En ik vrees dat Google daar wel eens de mist in zou kunnen gaan. Wie weet. Goed. Nou ja, hoe staat het verder met de business, Martin? We hebben een zomer gehad. Het is nog steeds rustig? Zomer. Het is niet rustig, maar dat is misschien bij ons. Het is vreselijk druk. Maar het is eigenlijk al voordat in Noord-Holland begonnen de vakanties vrij laat. Dus voor de vakanties was al de markt aan het aantrekken of de drukte aan het aantrekken. Dus ik aan deze kant hier zou ik zeggen, dit wordt een succesvol jaar. Ja. Dus wie weet. En hoe zie jij nou, zeg maar, de voorspelde terugval van de desktop ten koste van pads en dat soort dingen? Zie je dat doorzetten? Ik verwacht dat. Ik verwacht dat de thin clients voor het zakelijke circuit echt wel fors doorzetten. Ik verwacht ook dat toch echt de notebooks en de pads zo'n groot deel in de huiskamer gaan innemen dat de echte zware machines zijn eigenlijk nog nodig voor de mensen die daar de films downloaden en willen converteren en allerlei andere spannende dingen. Maar zolang je niet met al die films aan de slag gaat op dit moment, kan je eigenlijk met de notebooks en pads gewoon uit de voeten. Dus is het misschien niet zo heel nodig meer om een hele zware grote kast in je huis te zitten. Maar nou zeg je, het is in clients voor de zakelijke markt. Ja. Wat zou je daar nou voor aanraden op dit moment qua hardware? Nou ja, HP stopt er binnenkort mee, heb je zo'n gevoel over. Dell wordt niet gewaardeerd door ja, maar dan praat je nog steeds over een gewoon PC'tje, of niet? Nou, het kan een. Er is ook een thin client versie van Microsoft uitgekomen. Dus een echt operating system, zou ik maar zeggen. Een Windows 7 thin client versie. Het kan zijn dat op Atom chips moet draaien. Je hebt natuurlijk niet zo heel veel nodig. Stil is er natuurlijk gewaardeerd. Ja, maar wacht even. SSD. Ja, je hebt de all-in-ones gehad. Hè? Dat zijn die dingen voor de huiskamer waarbij er een disk drive aan de zijkant zit, kan je een dvd'tje insteken, hoewel dat eigenlijk ook niet meer nodig is. Ja, USB-stick hier, maar alleen maar scherm en een toetsenbord. Mm-hmm. Ik zie dat in de zakelijke markt eigenlijk daar niet aangeboden worden. Ik kan me toch voorstellen dat als je een nieuw bedrijf ergens neer, dat je zegt, nou, zet allemaal van die simpele dingen neer en verder geen gezeur. Ja? Natuurlijk, je moet gewoon een terminal server of inderdaad virtueel desktop. Dus Microsoft is bezig twee virtualisatie dingen uit te rollen. Namelijk de oude terminal server functie, zal ik maar zeggen. Die heeft een nieuwe naam die ik nu even niet weet, want het is lekker boeiend. Maar die functie wordt natuurlijk, kan je op hardware eenvoudig met meerdere mensen draaien zonder dat je geheugen tekort komt en harde space tekort komt. Dan heb je natuurlijk de nieuwe virtualisatie, dat is alleen de hele desktop. De virtualisatie, daar heb je natuurlijk veel meer geheugen en veel meer harddiskruimte voor nodig, omdat je eigenlijk allemaal losse instances aan het maken bent. De techniek is vrij nieuw, dus je moet even afwachten of de zakelijke markt dat echt allemaal op die manier wil gaan doen. Dat is natuurlijk wat KPN nu biedt eigenlijk online, de virtuele desktop. Maar je hebt daar natuurlijk nog meer zware servers voor nodig. Dus als je... Ja, dat begrijp ik. Maar de serverkant, dat wordt allemaal geregeld. En hebben allemaal die prachtige aanbiedingen op het moment, cloud, dienst en alles, mooi. Maar wat zet ik gewoon op mijn bureau neer? Ik denk dat de trend zal denk ik moeten worden een of andere atombox die geen cooler bevat. Omdat de keuze nu bestaat om stille computers op je bureau te zetten. Ja, maar even praktisch. Wat koop ik dan als ik nu naar weet ik veel waar ga om een ding te kopen? Ik zie die dingen niet, vreemd genoeg. Ze zijn natuurlijk niet voor consumenten bedoeld. Dus ja, maar ook, dat begrijp ik. Maar ik zie ook in het vak geen advertentie waar mensen van, wij leveren simpel, cheapo, desktop access dingen. Ja, het zijn clients. Mm-hmm. Nee, dat eigenlijk? Zit daar een gat in de markt? Of, Ik weet niet. Er wordt natuurlijk wel altijd al thin clients gewoon bij HP besteld. En blijkbaar is de rest van de markt nog niet doorgedrongen van het feit dat dit toch wel binnenkort de weg is. Of de bokjes van 100, 200 euro die dat dan misschien mogelijk gaan doen, die zijn niet, zijn geen handel. Oké, maar HP levert dus iets in die sfeer? Ja, Dell ook. Dus je kan altijd van dit soort thin clients. Een onderwerpnaam, dat noem je thin clients? Of? Ja. Oké. Okay. Ja, goed. Het is wel Ik zag ook, ik weet niet meer hoe het heet, Lex of zo, een of andere box, Cube, wat je achter op je monitor kan schroeven. Er zijn wel technieken heel goed uitgedacht. Je hebt die VESA-norm. Dat zijn die vier schroeven die je achter op je TFT-scherm ziet. Dat is een norm. Ja. Daar kan je gewoon computers achterop plakken. Asus AEE-box, wat op dit moment helemaal niet leverbaar is. Wat is ook een rare trend, als we dan toch over trends hebben. Je kan dus, als je dus denkt van, nou, de AEE-box van Asus is een goede alternatief als thin client. Kan je mooi zo'n Microsoft in client operating system opzetten. Is het gewoon helemaal niet leverbaar. Als je dus nu geprobeerd AEE-box te kopen van Asus, onmogelijk. Dus er is op dat hele thin client gebied wel een soort vacuüm gekheid aan de hand. Eigenlijk is de markt er nu klaar voor, maar er is niks. Ja, of denk je dat de Amerikaanse regering of het leger of zo gezegd heeft van, nou, doen we de eerste maar 20 miljoen maar. Dat zou kunnen. Want het is natuurlijk wel veel handiger. Je kunt je voorstellen dat al die problematiek van geheime files die weglopen, dat er ergens bij de overheid mensen zeggen, hallo, wij willen een ding. En daar mag niet eens een USB-stick aan zitten, wijze van spreken. Ja, maar dat is ook de boxen die je in de toekomst op bureaus zal zien staan, die zullen waarschijnlijk inderdaad helemaal niks zijn. Of ze worden meteen geïntegreerd in de monitor. Ja. Maar dan praat je ook over vliegvelden en over allerlei dat soort situaties, waar vroeger oude terminals stonden, weet je wel. Die je gewoon via een kabeltje aan een mainframe of een mini hing. Maar daar gaan we naar terug. Ja, verwachten. Ja. En als je zo'n ding met wifi doet, dan kan je bij wijze van spreken kan je hem gewoon op batterijen laten lopen. Maar daarom de nieuwe visie van Microsoft met die virtuele desktops is natuurlijk dat je het op je iPad en op je Apple en op je Microsoft apparaat en overal en nergens gewoon bij je desktop kan. Ja. Daar gaat het heen. En alleen binnen een bedrijf die virtuele desktops uitrollen kost veel meer aan hardware dan het oude terminal server model. En ook update. Omdat al die losse dingen een eigen processor moeten draaien. En ze moeten allemaal, of een processor instance. En ze moeten allemaal harddisk ruimte hebben, geheugen. Dus het is gewoon, je hebt er veel meer. Je moet er niet één server voor neerzetten. Zoals je nu één terminal server hebt of twee in een bedrijf. Moet je er dan opeens misschien 4 of 8 neerzetten. Dus het aantal servers wordt gewoon meer. Door de grotere verscheidenheid van toegangsprotocollen en dat soort dingen. Ja. Ja. Oké, nou ja, goed. Wat is er deze week nog verder gebeurd? Nou, ik zag wat over dat McAfee heeft geroepen dat Android malware nu 76% is en iPhone untouched is. Dus de Android wordt heel erg aangevallen door malware bedrijven. Ze hebben dus blijkbaar gegokt daarop, of ze hebben het makkelijker. Dat is mij niet helemaal duidelijk. Het is of dat de Android zo massaal opkomt dat het interessanter voor malwarebedrijven is om daar malware voor te schrijven, of het is gewoon makkelijker. Ja, ja. Of misschien deelt Steve Jobs in het geheim aandeeltjes Apple uit aan de hackers. Terrence deed ook nog een duit in het zakje. Door te roepen dat Windows verrot is tot op het bot. Nog een boude uitspraak. En dat de inderdaad Android heel veel malware had. Mm-hmm. En daar heb ik niks over gezien. Die wou dat. Okay. Dat is aanleiding van McAfee's geroep. Ja, maar die wereld van die Trent en McAfee en al die jongens die. Kaspersky, ik krijg iedere dag van dat soort rapporten eigenlijk toegestuurd met top 10 van dat. Het lijkt wel of die mensen adverteren doen ze niet, maar maken zich erg druk om rapporten die maar vooral aangeven hoe gevaarlijk het allemaal is. En het wordt steeds slechter en je moet steeds meer doen. En Wij van WC1 adviseren WC1. Ja, wij van WC1 adviseren WC1. Ja, dat is het. Ja, dus het is allemaal een beetje self-serving. En gesponsord door het bedrijf wat ze de hemel in prijzen. Ja. Dus ja, dat soort onderzoeken, nou god, ik sla ze altijd over. Nou ja, je krijgt er heel veel. Dan, dan is er weer vakantietijd en dan krijg je allemaal wat je moet doen. En, ja. Goed. Ik wou afsluiten met dan, er is een videopodcaster, als we dan toch nog de podcast nog even kunnen aantippen, die heeft een film op internet gezet. Het heet Portal No Escape. Hij heeft er 2,5 jaar of zo aan gewerkt. Anderhalf jaar zie ik. Ik lees het verkeerd. Anderhalf jaar heeft hij eraan gewerkt. Portal is een game die al een poosje heel populair is onder de gamers. Het is een soort schietding waardoor je, als je op de ene muur schiet, dan komt er op de andere muur een ander soort dimensie. En als je er doorheen springt, dan kom je weer. Het is een puzzelgame. Het is zeker geen schietspel. Nou ja. populair. Het is een puzzelgame. En wat... Nou, je moet dus wel op een bepaalde manier ergens op schieten. En dan komt er een gat, een soort tunnel. Maar die komt dan, als je dus naar beneden schiet, zou ik maar zeggen, dan komt er in het plafond ook een tunnel. En als je dus daar dan inspringt, dan kom je uit het plafond weer terug. Ja, ik hoor alweer, jij weet helemaal niks van spelletjes. Wel, dit is een geweldig spel. Ja, Portal. Maar wat is... Je hebt een soort wapenachtig, maar je maakt twee portals. Je maakt een ingang en een uitgang. Dus je kunt op een muur schieten, maak je een ingang en op een andere plek schiet je nog heen. Dat is de uitgang. Als je dan door de ene portal stapt, kom je bij de andere eruit. Maar je kunt zelf bepalen waar de twee komen. En op die manier moet je ontsnappen. Ja, ik hoor dat jij er ook geen verstand van hebt. Goed, ga door. Oké, heren. Oké. Ik zal er proberen donderdag te zijn. Dat is toch donderdag of niet? Dinsdag. Ja, dinsdag. Over 3 dagen al. Oké. Okay. Ja. De 30ste. Oké, okay, gaan... leuk. Oké. Okay. Dit gaat luisteraars over dat wij 1 keer per jaar voor elkaar krijgen om in plaats van virtueel in het echt elkaar te treffen. Dat gebeurt dus aanstaande dinsdag. Okay. Dus niet boeiend voor jullie. We gaan met deze de podcast afsluiten. Feedback is te geven op itbende.nl. Links naar de portal No Escape Film zal ik ook daar publiceren. Ik wens iedereen een prettig weekend. Hetzelfde. Doei. Oké, jongens. Bye. Was all we ever cared about. We had it all. I'm talking about the good times. Drinking all day, drinking all night, dancing by the firelight. Come on. Because you are as hot as hell. You know that you are. You can't.